Sprawdzała to Ksenia Maćczak. Kiedy praca w polu wre, nikt nie zastanawia się nad tym, co w tym czasie robią nieletni, a wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii. Patrząc na dziecko, które jest koło nas, siedzi na sianie, wiadomo, że może się odchylić, że może spaść. No to są sytuacje, w których nie powinno mieć miejsca. Przestrzega Maria Kacprzak, rzecznik Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie. Dziecko, które wchodzi na maszynę rolniczą, może ją uruchomić, może gdzieś włożyć rękę. A wtedy z pozoru niewinna ciekawość w najlepszym przypadku kończy się kalectwem, dlatego dzieci na pole najlepiej nie zabierać w ogóle, szczególnie, że nie tylko nieuwaga czy lekkomyślność jest przyczyną wypadków, także niesprawne maszyny lub zbyt długa praca. Więc należy również stosować przerwy, żeby nie doszło do przegrzania, żeby nie doszło do awarii. A przez to także do pożarów. Strażacy w minionym roku interweniowali podczas wakacji 1000 razy. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W tym przypadku o wypadku nie ma mowy. Dwa autobusy bez kierowców jeżdżą po Torre Grande na zachodzie Sardynii. Steruje nimi specjalnie zaprogramowane GPS i aparatura umożliwiająca zatrzymanie się przed każdą przeszkodą, nawet taką, która pojawi się w ostatniej chwili. Wykrywa je laserowy skaner. Każdy z autobusów ma 12 miejsc. Wzdłuż nabrzeża, gdzie wsiada i wysiada dużo osób, jeżdżą z prędkością 12 km na godzinę. Na pozostałych ulicach mogą jeździć 3 razy szybciej. Na razie postanowiono je przetestować na wybrzeżu Sardynii po raz pierwszy w całkowicie naturalnym środowisku, wśród pieszych i innych aut. Eksperyment jest wyjątkowy, bo w innych częściach świata takie pojazdy bez kierowcy są wykorzystywane zawsze na specjalnie przeznaczonych dla nich zabezpieczonych trasach. W warszawskim Centrum Nauki Kopernik przez cały weekend Dni Tesli z okazji 158. rocznicy urodzin genialnego serbskiego naukowca na gości czekają wyjątkowe atrakcje przybliżające jego wynalazki, a wymyślił m.in. silnik elektryczny, baterię słoneczną i świetlówkę. Radosław Miernik z centrum zapewnia, że każdy, niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie i to nie tylko w Parku Odkrywców obok centrum, także w laboratoriach, które będą otwarte dla wszystkich zwiedzających. Począwszy od laboratorium chemicznego, gdzie dowiemy się trochę o elektrochemii, potem na przykład laboratorium biologiczne, gdzie dowiemy się choćby jak za pośrednictwem impulsów elektrycznych sterować ciałem drugiego człowieka, czy na przykład laboratorium fizyczne, gdzie za pośrednictwem lasera będziemy przekazywać dźwięk, aż po pracownię robotyczną, gdzie sami zaprogramujemy własnego robota i wystawimy go do walki na arenie, do walki robotów. A dziś w ramach imprezy w Parku Odkrywców przy centrum wystąpi eksperymentalny zespół All Sounds Allowed, który zagra na wiertarkach, piłach i młotach elektrycznych. Początek o 15 i 20.30. To był Serwis Trójki. Na zachodzie dziś na przemian słońce i chmury, na wschodzie i w centrum pochmurno, deszczowo i burzowo. Najchłodniej będzie dziś w Gdańsku i Zakopanem, tylko 17 stopni. W Kielcach i w Łodzi 20, w Szczecinie i w Białymstoku 23. Najcieplej ma być dziś we Wrocławiu, tam 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyrafinowany jazz, nowoczesny pop, delikatny folk, pulsujące reggae, alternatywny rock, brutalny metal. A mówię tylko o muzyce. Rozpoczęcie trasy Męskie Granie 2014 zapowiada się wspaniale. Nie może na nim zabraknąć Trójki. Dzisiejsza Myśliwiecka 357 o 15 z Krakowa. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Przyjdź po smartfon Nokia XL, Dual SIM, wyświetlacz 5 cali, dwurdzeniowy procesor za 599 zł lub w ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Proszę Państwa, przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert. Jeszcze tylko 2 dni. Taniej nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Ania wróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia czekają wybrane modele z atrakcyjnym kredytem i ubezpieczeniem 1%. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Prowadzisz firmę, masz jeden cel. Być numerem 1 na rynku i masz jeden bank, który oferuje Ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą. 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Proszę Państwa, przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert! Jeszcze tylko dwa dni! Taniej nawet do 50%! Media Expert! Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0% bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład odkurzacz Samsung o mocy 2100 W z twisterem i 10 workami w zestawie za 249 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat. Ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, a życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. No życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. Wreszcie świat, ja wysiadam na pierwszej stacji, teraz tu. Już nie chcę z nikim ścigać się, z sił opadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Będę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, gapić się na dziury. Nie szkoda mi zmierzchów, poranków i nocy. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, a życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być. Życie przecież po to jest, żeby pożyć, nim w kołowrotku pęknie nić. To co ja widzę, to znowu deszcz pada. Odwołujemy wszystko. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Media i Sztuka Festiwal w Darłowie, ale my jesteśmy na plaży wschodniej w Darłówku. No nie, no człowiek złoży jakąś reklamację i od razu te czapki lepsze się pojawiły. Te, w których naprawdę świetnie się wygląda. Proszę sprawdzić to, gdyby Państwo byli tutaj w pobliżu. Która to godzina? 12 minut po godzinie 10. 12 minut po godzinie 10. Kompletnie przypadkowo spotykam na plaży w Grażynę ze Szklarskiej Poręby. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jaką pani piosenkę najbardziej chciałaby usłyszeć? Powiedz Mysłowic. Mysłowic oczywiście. Bardzo proszę. tylko czarne, białe. To jest proste, widzę, wiem. Już tu siedzę jakiś czas, lubię dużo wiedzieć i nie wzrusza mnie już nic. Ty widzisz we mnie coś, nie ma ideału, a miłość ślepa jest. I chyba nie wiesz, że telewizja kłamie, nie wszystko możesz mieć. Nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż. Nie musisz starać się, przecież jesteś też jak ja. Tak, dzisiaj mamy taki cykl, jaką piosenkę najbardziej chciałaby pani, pan usłyszeć. Mysłowic, sprzedawcy marzeń. Wczoraj Rojek wrócił na pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Tam także znajdą państwo zestaw muzyki, jaka dzisiaj gra w Markomanii po polsku. 12 lipca, plaża wschodnia w Darłówku. Ja wiem, ten deszcz został zamówiony po to, żeby LC schodziły parasole i pelerynki. Brzmi prawie jak pomarańcze i mandarynki. A teraz Bemibek. Zwykłowi skracaj, wracaj, gdzie byś nie był, Rzym czy Krym. Wracaj, wracaj, tam gdzie się na ową ma gigantaca, lecz przynajmniej jedź się na Lipskim. O, wracaj, tam właśnie wracaj, gdzie się całkiem nie opłaca żyć. Stary, stary, pomyśl, że ojczyzna to punkt i paru, z nimi znów szczęśliwy, z nimi znów szczęśliwy, spróbuj być. Była już jak wdowa, ta powrotna posa nowa, przymierzała czarny smutku szar. Słona łza na ustach i na listy skrzynka pusta, za oknem dal, jaka dal. Aż któregoś ranka zapragnęła koleżanka dać o sobie znak, choć jeden znak. W stronę sinej dali, w stronę tych, co wyjechali, krzycząc tak, krzycząc tak, bo drogi skracaj, wracaj, gdzie byś nie był, Rzym czy Krym. Wracaj, wracaj, tam gdzie się na ową ma gigant kaca, lecz przynajmniej jedź się na Lipskim. O, wracaj, tam właśnie wracaj, gdzie się całkiem nie opłaca żyć. Stary, stary, pomyśl, że ojczyzna to punkt i paru, z nimi znów szczęśliwy, z nimi znów szczęśliwy, spróbuj być. Bemibek, powrotna bosanowa. Nasz namiot wypełnia się publicznością, albowiem są tutaj leżaki, ale za to nie pada deszcz, bo jesteśmy w namiocie. Zapraszamy Państwa, to plaża wschodnia w Darłówku. Dzisiaj Trójka gra przez cały dzień po polsku, znaczy polskich artystów, o tak to powiedzmy, bo teraz na przykład zespół Be My i Angels Romance. She said, don't leave me. words. I won't bring back to life angels' romance. Angels Romance to właśnie zespół, a właściwie duet braci Be My. Ta piosenka jest także w zestawie do głosowania na listę. Przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Polscy artyści, na przykład Monika Litkę i Janek Gwizdała, They Say teraz. You're not good for me. They say you're gonna break my heart if I don't watch out, but I like your company. So I just let love live, baby, let it be. Sometimes you just follow the rules. Sometimes you choose to stray away and take some tasty detours and experience the thrill of uncertainty and embrace it, for we only know very little about the moment that will follow the moment we are living right now. And as we listen to good advice, we miss out on lessons of our life. So they say that you're not good for me. I say only way to find out is to let it be. So I'll go for the thrill of uncertainty. I'll take it patiently. And if there are tears for me to cry, I hope my friends will be around. Thank you. They say that you're not good for me. They say you're gonna break my heart if I don't watch out. But I like your company, so I just let love live, baby. Let it be. Sometimes you just follow the rules. Sometimes you choose to stray. For we only know very little about the moment that will follow the moment we are living right now. And as we listen to good advice, we miss out on lessons of our life. So they say that you're not good for me. I say the only way to find out is to let it be. Certainty, I'll take it patiently. And if there are tears for me to cry, I hope my friends will be around. Kalitkę, Janek Gwizdała, They Say. Ta piosenka także w zestawie do głosowania na listę. Kiedy wyglądam przez okno, bo nasz namiot ma także okna, to widzę kolegów z Radia Koszalin, którzy też stąd nadają dzisiaj swoje audycje. No i oni tak pojawiają się i znikają, bo kiedy deszcz pada, to znikają, a kiedy przestaje padać, to się pojawiają. My nie mamy tego problemu, bo jesteśmy pod dachem. Zapraszamy, to plaża wschodnia w Darłówku. Plaża, dzika plaża. Czy są jeszcze dzikie plaże gdzieś? Może tak. Tutaj piękne plaże, chociaż jak wieje wiatr, to trochę gorzej, ale za to cudownie się spaceruje nad morskim bulwarem w Darłówku. No to ta plaża, dzika plaża, Stan Borys. Plaża, morze dookoła, z wysokiego brzegu wieczór me wywoła. Plaż przy plaży, dłonie w dłonie, przytuleni, zamyśleni, zakochani, idą brzegiem ku jesieni. Jeszcze nie tak dawno szedłem tędy z tobą, wiatr nas szumem fali ramieniem objął. Aż przy twarzy, dłonie w dłonie, w blasku słońca roześmiany, razem z tobą szedłem plażą zakochany. Plaża dzisiaj nas nie słyszy, już nie moje imię w mokrym piasku pisze. Twarz przy twarzy, dłonie w dłonie, wspominamy, rozmyślamy, dziś dalecy, chociaż wczoraj zakochani. Pan Borys Alibabki, spacer dziką plażą. Narkomania po polsku do godziny 12. Mój adresik. Wprawdzie nie mam przy sobie laptopa, ale przejrzę korespondencję po audycji. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. 34 minuty po godzinie 10. Gramy dzisiaj po polsku. Kilka dni temu słyszałem w porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Ktoś poprosił Marcela o Mariana Kowalskiego i Marcel powiedział: Marian nieobecny. No bo Marian dzisiaj w Darłówku ze schodów spadnie. To jeszcze opowiem, że kilka dni temu, może kilkanaście, byłem w Szklarskiej okolicach, w pięknym miejscu, gdzie jest jedyny wodospad w tamtej okolicy, w którym można się kąpać, bo nie jest w Parku Narodowym. To tam niedaleczko mieszka autor tekstu ze swoją żoną. To Przemek Rozenek. Nie wiedziałem, czy człowiek czyta to, ale potem nagle poznaje człowieka. Pozdrowienia dla Szklarskiej okolic. Marian Kowalski teraz. Chodziło poszukać sobie żon, poszukać, bo to w knajpie znajdować nie wypada. Przegrywał ten, kto pierwszy zaliczył w kącie skon, wygrywał, kto ostatnich do domu odprowadzał. A później się wzruszało, gdy biegło się przez błę, pszenicy aż do pasa, do słońca aż po rosie. Śpiewało się hosannę dla babci, co nam prze, jak liniarz to alkomat, tłupało się nim w nosie. Lecz nagle Marian ze schodów spadł i całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodów spadł, w jedną noc przeżył 5 lat, w jedną noc przeżył 5 lat. Się Warburgiem jeździł, aż się grzał. Zbijanym sztok słowikiem gadało po niemiecku. Tańczyło się trzownice, gdy Krawczyk Krzysiek grał. Straszyło się nawzajem najbiętszym z białych dzieckiem. Im grubszy tor, tym głębiej odcisnąć trzeba twarz. Im zimniej, tym cieplejsza jest na żwirowni woda. A Marian dziś powiedział, że ma za duży staż. Im ktoś jest bardziej trzeźwy, tym trudniej ma. Nagle Marian ze schodów spadł i całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodów spadł, w jedną noc przeżył 5 lat, w jedną noc przeżył 5 lat. Zapomniało, tak trudno dziś wytrzeźwieć z niemocy i marazmu. Słowiki głuchonieme, Wartburgi zardzewiałe i rząd się już nie szuka, bo same się znalazły. A może to normalne, że się inaczej marzy. przeżywa i bije się po pół. I żeby to zrozumieć, potrzeba się zestarzeć lub rzucić się ze schodów, najlepiej głową w dół. Bo kiedy Marian ze schodów spadł, to całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodów spadł, jedną noc przeżył 5 lat. Marian ze schodów spadł, zespół Kowalski i Przemek, który napisał ten tekst. Mówiłem, że mieszka w koło wodospadu, jedynego w tych okolicach, w którym można się kąpać. Jak ten wodospad się nazywa? Wodospad Podgórny, w Przesiece jest położony. Właśnie podobno sensacyjna sprawa tam się zdarzyła ostatnio, bo tam od 10 lat już nikt się nie kąpał i nagle zobaczono dwóch śmiałków i to był Adam oraz Gienek. No naprawdę, trzeba było przy tym być. Ale fotograf przy tym był. Ja nawet gdzieś, może na bloga wrzucę te zdjęcia w takim razie. W tym. No tak, ale dzisiaj jesteśmy w Darłówku i to jest Markomania po polsku do 12. to zespół Wilki. Zupełnie przypadkowo spotkana na plaży w Darłówku Ania. Dzień dobry. Dzień dobry. Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiamy babcię Irenkę, dziadka Jasia, dziadka Stasia i babcię Lilę od Maćka i Kacpra z Darłówka, a babcie są w Oleśnicy. Dzisiaj wyjątkowo, bo nie spóźniliście się wczoraj na listę, tak? Tak. Wczoraj byliśmy na kabarecie pana Stanisława Tyma. I to był dobry wybór. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy nas słuchają. My jesteśmy na plaży w Darłówku. Za oknem deszcz, deszcz, deszcz, deszcz. Edyta śpiewa. Tuż przed oczami mam jej drobną twarz. W kącikach ust uśmiechu ślad. I ten jej spojrzenia pełen wiary blask. Najważniejsza jest ideałów czysta moc w swych snach. Z wiatrem ścigała się co noc. Dokąd odeszłaś, moja piękna? Co z tobą stało się? Swe siły zbyt myślę, że wciąż gdzieś jesteś tu, na wyciągnięcie dłoni. Słyszę jak te oto słowa szepczesz mi. Nie pytaj, czy znalazłam szczęście swe. Wiem, że jeszcze kiedyś nadejdzie taki dzień. W tłumie przechodniów całkiem przypadkiem ujrzę cię. Dokąd odeszłaś? Co nagle z tobą? To Edyta Bartosiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. A jak ty masz na imię? Kacper. A do kogo dzwoniłeś? Do swojej mamy. Żeby? Żeby ją pozdrowić. Żeby słuchała Trójki? Tak. No to śmiało pozdrawię. Ale nie wiem, czy już włączyłam. Można? Halo? Pozdrawiam moją mamę z Łodzi. Zimoń? Anetę Zimoń. No to na pewno słuchała. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy wszystkie mamy przy okazji. Jesteśmy na plaży w Darłówku. Zapraszamy za 11 minut. Godzina 11. To może teraz The Carys on Fire. Hello, Tajin, please don't go. Swear I'll stay cool. Hello, crash and don't withdraw. Who knows who's who? The look I'm looking for flashes through my eyes. The voice that attracts my thoughts. One's breath in the crowd. She's a New Yorker, trembling earth. Every corner, park and square. Osiem minut do godziny 11. Po 11 będę miał gości. Zespół, który tutaj dzisiaj będzie występował wieczorem. Na razie za oknem leje deszcz jak z cebra, a to ci ma niebra. No to namaste, namaste, namaste. Havana Blues i spotykamy się po 11. Namaste i spotykamy się po 11. Autopromocja. Powiedz Państwu. Na debiutancki album tego zespołu czekaliśmy dość długo. Gdy nareszcie się ukazał, wywołał prawdziwą burzę. Ósmego września minionego roku zespół Camp przyjechał do Trójki zagrać utwory z tej płyty na żywo. Retransmisja koncertu jednej z największych gwiazd rodzimej elektroniki. W najbliższą niedzielę o 25. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta bluzka, zobacz. No. Albo może ta? Może. Marian, możesz spojrzeć? Patrzysz tylko na ten mecz, a nie na Bożenko, mnie. Bo teraz dla mnie ważne jest zupełnie inne pytanie. Kto wygra mundial? Marian, wiadomo, że Polska. To byłby dopiero fenomen. Jeżeli liczysz na prawdziwy letni fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Tylko do końca lipca Toyota Yaris w wyjątkowej ofercie Last Minute. Już od 40 900 zł. Z klimatyzacją, systemem audio i pakietem elektrycznym. Szczegóły w salonach Toyoty. Proszę Państwa, przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert. Jeszcze tylko dwa dni. Taniej nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Nie licz na sąsiada. Zamów NC Plus i oglądaj wszystkie mecze T-Mobile Ekstraklasy tylko w kanałach sportowych NC Plus. Nie czekaj, nowy sezon startuje już za 6 dni. Sprawdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Wyprzedź innych. Kup świetnie wyposażonego crossovera Suzuki SX4 Classic. Tylko 100 samochodów, tylko 47 900 zł. Tylko w salonach Suzuki. Nie przegap. Oferta ważna tylko od 14 do 19 lipca. Proszę Państwa! Przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert. Jeszcze tylko dwa dni. Taniej nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 lipca, jest 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne izraelskie naloty na Strefę Gazy, zginęło kilkanaście osób. Po ulewnych opadach wzrósł poziom wód w śląskich rzekach. Hydrolodzy jednak uspokajają, powodzi nie będzie. Ryk silników w Czerwonym Borze. Motocykliści przyjechali z całego kraju. Motocykle to są nasi członkowie naszych rodzin. Za chwilę powiemy o zlocie motocyklistów. Świat apeluje o pokój, ale na Bliskim Wschodzie wciąż giną ludzie. Co najmniej 121 osób straciło życie w czasie izraelskich nalotów na Strefę Gazy. Kolejny dzień izraelskie lotnictwo bombarduje cele w Gazie w odpowiedzi na wcześniejsze ostrzały rakietowe Izraela. Hamas nie pozostaje dłużny i wciąż wystrzeliwuje pociski. Rozwój tego konfliktu śledzi Wojciech Cegielski. W nocy Izrael przeprowadził około 60 nalotów na Strefę Gazy. Armia twierdzi, że zniszczone zostały domy członków Hamasu i miejsca składowania broni, ale Palestyńczycy mówią, iż rakiety trafiały w meczet, sklepy i ośrodek zdrowia. Zginęło co najmniej 14 osób, co oznacza, że liczba zabitych Palestyńczyków od początku operacji Obronny Brzeg wzrosła do 121. Palestyńczycy z Gazy początkowo byli wściekli na Hamas, że doprowadził do kolejnej wojny. Teraz jednak są wściekli na Izrael. To bombardowanie to taka sama zbrodnia jak faszyzm czy nazizm. Dla nich nie ma różnicy między cywilami a bojownikami, dorosłymi a dziećmi. Tylko Bóg może nas ochronić. Rano doszło też do kolejnych ostrzałów terenu Izraela, ale nie ma informacji o poszkodowanych. Izrael zapowiada ofensywę lądową w Gazie. Jeżeli do niej dojdzie, to nie będzie trwała długo. Coś pewnie na wzór stycznia 2009 roku, kiedy właśnie Izraelczycy weszli do Strefy Gazy na 3 tygodnie. Podkreśla Patrycja Sasnar z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Do tej pory Izrael zmobilizował już ponad 200 tysięcy rezerwistów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A w tym konflikcie między Izraelem a Palestyńczykami próbują mediować Stany Zjednoczone oraz Egipt, ale jak na razie nie ma mowy o postępach. I władze Izraela, i przedstawiciele Hamasu podkreślają, że nie są zainteresowani zawieszeniem broni, ale walką do zwycięstwa. 7 ukraińskich żołnierzy zabitych, 33 jest rannych. To bilans starć z separatystami z ostatnich 24 godzin. Informują w internecie siły operacji antyterrorystycznej prowadzonej